Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Klokka er bare 7 minutter over 10, så jeg tenkte at vi skal ha nesten 2 timer med lettbeint underholdning for deg som hører på dette programmet, frem til klokka blir 12 da. Hei til deg, Tore. Hei til deg, Steinar. Ser så smashing ut i dag. Tusen takk, jeg har funnet frem en gammel skjorte som jeg ikke har brukt på år og dag. Ah. Og den er i flis, og den er rød og svart rutete. Den er i såkalt... Nei, unnskyld, flis er vel ikke rett ordet? Nei, men det skjønner, alle folk skjønner hva du mener. Tykk bomull er det. Ja, tykk bomull, litt håret bomull. Ja. Det er en litt sånn Dudorino-skjorte, det der. Ja, nå vet ikke jeg hva lytterne forbinder med å være en skikkelig Dudorino, men jeg er enig med deg, jeg. Hvis The Big Lebowski, altså hva heter han? Jeff Bridges hadde gått i skjorte i filmen The Big Lebowski, så hadde han gått i skjorta der. Men det er på grunn av surfedude-skjorte. Men det er på grunn av teksturen i det, fordi den er litt sånn rufsete og hårete og skitten. Helt klart. Men det er ikke på grunn av stilen, for den er ganske hipp i utgangspunktet. Jo, men altså Dudorino er hipp, han er ikke han hippa? Ja, han er hipp på sin egen måte, men det er ikke en generell oppfatning av hipp. Han er ikke bildet han i moteblader og så videre. Vi husker at vi hadde en kompis som ble The Dude etter den filmen. Kan, ja, det stemmer det. Han lot håret falle og satt ofte bredbent i sofaer med shorts og slippers. Og drakk White Russian. Han gjorde det. Han røyker ikke spliffs. Nei, det gjorde han ikke. Det vet ikke jeg noe om hva han gjorde på fritida. Nei. Men han har lagt fra seg den stilen nå. Ja. Men han har ikke tatt noen ny stil. Han har funnet sin egen stil. Bjarte Paul Tjøstheim. Velkommen til deg også. Tusen takk, og hei til deg, Potifar. Takk for det. Du ser smashing ut du også i dag, Steinar. Tusen takk for det. Du har kort frisert hår, men er ferdig med å få et langt skjegg. Du har et sånn lyst skjegg. Det får deg til å se ut som en skikkelig friluftsmann. Bare ikke si at jeg ligner på Båsmo Kristiansen. Nei, på ingen måte. På noen måter gjør du det. Ja. På lubbe-måten? Ja, litt på lubbe-måten, ja. Nei, men Steinar er jo det originale lubben, så det er ikke noe... Men Anders Båsmo Kristensen, han er vel fettfjes han også? Ja, han er fettfjes. Ja, men Steinar er ikke fettfjes. Hei. Fettfjes, vi har gått bort fra det. Vi har strøket det fra lista over ting vi kan si her i programmet, og satt det på den lista som ikke er lov til å si. Riktig. Jeg synes det er morsomt, når det gjelder bekledning, så er jo Bjarte, han har jo trukket i Hitman, eller... Tom Cruise i Rain Man, som leder sin autistiske bror gjennom Las Vegas sine irrganger. Du mangler bare de tøffe hva heter det? Sånne Ray-Bans-briller, sånne med tykk innfatning. Ja, hva heter det? Det er jeg ikke skråsikker på. Men så, det mangler du. Så, hvis du hadde hatt det, så hadde du sikkert også hatt en tilbakestående bror. Og en cabriolet antageligvis. Men veldig dårlig med penger, så du trenger de pengene som han, autistiske broren din, kan tjene for deg i Las Vegas. Hvorfor har han så? Han ser jo så nyrik ut, han Tom Cruise i Rain Man. Hvorfor trenger han alle pengene? Ja, men jeg husker ikke helt riktig, men det var noe gjeld fra noen investorer. Har ikke de importert noen biler som de må betale? For jeg tror det er noe sånn de har det er farlig å gi seg ut på dette. Mulig han også kjører, altså kabrolen han kjører er en av de bilene, eller han eier ikke den fullt ut, eller skjønner du? Han er hipp, vet du, han er sexy som et uvær, han Tom Cruise i den filmen der. Og så har du det støgge Dustin Hoffman, som spiller mongoloid. Og det å dra på en fyr med Asperger-syndrom når du har gjeldsproblemer, det er noe av det verste du kan gjøre. Ja, men det er jo Aspergersen som er nøkkel til formuen, er det ikke det? Aspergersen? Eller Dustin Hoffman? Er det Aspergersen, var det hun som ledet TV2 Hjelper deg før? Nei. Nei, det var Solveig Barstad, det. Nei, det er det nå. Åja. Før var det en som het Aspergersen. Ja. Som ledet TV2 Hjelper deg. Jeg tror allerede vi har pumpet oss opp til der vi skal være. Vi skal ha den store sigaretttesten i dag. Juhu! Og vi har en veldig spennende sigarett, og en annen litt spennende sigarett. Litt kjedeligere. Men viktig likevel. Ja. Og det er ikke noe du får gjort med det, kjære lytter. Vi skal ha den testen, og du kan da selvfølgelig abonnere, eller få vår resultatliste ved å sende en e-post til oss, rrkrøllalfa.nrk.no, og be om sigaretttesten. Men det blir jo på en måte å abonnere, for du er nødt til å få en ny liste hver gang vi tester nye sigaretter. Ja. Så det må dere bare gjøre ukentlig. Det er et mareritt for meg, du er klar over det? Ja, det forstår jeg. Du gjør en helt imot innsats som sender ut. Du skal være glad du ikke har Asperger-syndrom. Det kanskje det har vært like greit. Vi skal også selvfølgelig ha dilemmas i dagens sending, og vi trenger jo dilemmas fra deg, 1987, kodordresepsjon, eller da denne velkjente e-postadressen rrkrøllalfa.nrk.no. Og hva er et dilemma, Hitman? Ja, et ekte dilemma er jo valget mellom to onder, men vi pleier jo noen ganger å være litt sånn løsere i snippen i dette programmet her, og ha valg mellom goder også, så vi godtar det også. Vi fant vel ut at i det du må velge mellom to goder, så blir det på en måte et onde, fordi du vil så gjerne ha begge deler. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Og disse Ray-Ban-brillene som vi diskuterte, hva heter, altså Tom Cruise har på seg i Rain Man. Ja. Wayfarer. Wayfarer. Wayfarer. Wayfarer. Ja, det flere som sier dette da. Og bruker tid og arbeidstid og penger på å sende tekstmelding og e-post til oss. Det er veldig koselig. Et offer, ja, det er veldig hyggelig. Ja, men det gjør vårt program enda bedre. Vi er jo ikke noe trendprogram i utgangspunktet, men om jeg ikke tar helt feil, så tror jeg disse brillene er ganske trendige i dag. Er det, ja? Ja, det er. Jeg skulle ønske vi var et trendprogram. Ja, men jeg synes Petre mangler et trendprogram. Ja, vet du hva? Husker du Pullover da? Pullover, det var et trendprogram. Det handlet om trender i samfunnet. Men hva med å lage et radioresepsjon trend spesial? Jeg synes vi skal holde oss for god til det. Jeg tror vi får angre på det i det du begynner. Vi angrer veldig. Ja. Vi angrer hver gang vi finner på en spesial, så angrer vi etterpå. Ja. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av weekenden vi her i radioresepsjonen. Og den, vår weekend er jo ganske lang. Ja, den er jo fra torsdag kveld. Nei, ja, det er ikke det. Jo, den er det. Mer eller mindre. Ja, men altså, vi jobber jo på fredag, det er ikke det. Mm. Litt igjen. Ja, men ikke, altså, sjefene hører også på dette. Okay, ja. Hører sjefene på dette? De gjør faktisk det. Hva har skjedd i løpet av weekenden, gamle Kjøstheim? Jo, jeg har hatt en helt spesiell og en helt fantastisk weekend, Steinar. Men hvorfor? Fordi jeg fikk PlayStation 3 denne helgen her. Etter utallige oppfordringer fra Steinar og Tore og masing og ja, så... Jeg har aldri mast. Nei. Jeg har mast bitt litt. Men i hvert fall så endelig så... gikk jeg for PlayStation 3 og det burde jeg gjort for lenge siden for så utrolig gøy jeg har hatt i helgen. Det kan høres ut som nå er mange som tenker, er dette reklame på PlayStation 3? Ja, det er en slags. Ja, men det er ikke en betalt Det er anmeldelse. Ja, det er det. Men i hvert fall så, jeg har jo holdt på å spille FIFA, og jeg vet ikke hva de heter alle disse spillene, jeg har lånt en del av Steinar og kjøpt noen. Men så jeg jo også film på Blu-ray. Det var fantastisk. Jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg er tom for ord. Så du blir fuktig i øynene? Ja, jeg gjør det, jeg blir rørt. Det som var litt morsomt var jo at vi var jo hos deg på besøk på fredag ettermiddag da, siden sjefen også hører på, og fikk lov å prøve det nye utstyret ditt, og da var det så gøy at du fortalte at du har aldri spilt noe særlig dataspill du før det eneste spillet du har spilt, fortalte du var Mastermind og Stigespill og så videre. Stemmer. Så det var en veldig forandring for deg å kunne drive med interaktivt dataspill. Da. Ja, absolutt, absolutt. Du er ikke på internett enda. Nei, det er jeg ikke. Jeg foreløpig så føler jeg ikke behov for det, men nå skal jeg ikke være kjip, fordi at jeg følte egentlig ikke behov for PlayStation 3 heller, men at da det ble koblet til. Nå føler du behov for det? Nå følte jeg behov for det. Det er tomrom i mitt liv som har blitt fylt med godsaker og morsomheter. Ja. Det er å leve på en løgn. Altså, jeg hadde jo tomrom i livet mitt, og den klarte PlayStation 3 å fylle. Nå er du, altså, har du et fullt liv nå? Nå har du fullverdig liv? Ja, i hvert fall et mer fullverdig liv. Kan jeg komme med en liten kommentar, for da vi prøvde å spille et krigsspill på din PlayStation 3, på lærretid, de 200-tommers lærret, eller hva det er, så ble jeg faktisk skikkelig sjøsjuk. Jeg ble kvalm, og jeg måtte se bort, og jeg måtte til slutt bare gå hjem. Ja. Så det var litt det er ikke bra. Men hva heter det spillet der jeg drev og bomba fra luften? Fra luften, ja. Call of Duty heter det. Fy søren. Du likte det, å bombe fra luften? Ja, du føler deg trygg på avstand. Du liker det bedre å bombe på avstand. Ja, det gjør jeg. Og jeg må bare si at den bombingen fra luften pågikk i mange, mange timer den helgen her. Gjorde det? Ja, det gjorde det. Så det er bombing fra luften du falt for? Ja, det falt jeg for. Du elsker å se og kunne sitte på trygg avstand og skyte da uskyldig, altså ikke uskyldig da, det er jo terrorister sannsynligvis, eller altså opprørere. Og bombe de sønder og sammen, bare sprenge de i luften. Jeg fikk jo klar og streng beskjed fra spill om at ikke skulle bombe den kirken, som det gjorde jeg måtte bare prøve. Ja. Men jeg tror du har snakket nok om hva som har skjedd i løpet av din weekend, og det tror jeg du skjønner selv også. Ja, det er egentlig. Tenk litt etter hvor mye du har snakket nå, men veldig gøy. Betyr det at jeg ikke får snakke så mye resten av programmet? Ja, vi prøver å porsjonere litt ut, vet du. Ok. Ja. Tore, hva er høydepunktene fra helgen? Høydepunktet var nok da vi var hjemme hos Bjørte etter jobben på fredag for å se på utstyret hans og være i den fine leiligheten hans og drikke øl, for du drikker jo alltid øl når du er hjemme. Men i tillegg til det så hadde jeg han som, jeg var i middag med han som kler seg ut som The Big Lebowski i denne filmen fra 90-tallet. Stemmer det? Geir heter han, hei Geir. Hei Geir. Han har sluttet å kle seg sånn nå. Han har blitt... Dette snakket vi om, at han, vi snakket om det bare for noen siden. Jeg skal bare si, fordi jeg har hatt samkvem med han i løpet av helgen. Det var derfor jeg ville ta det opp en gang til. Og det er nok høydepunktene, definitivt. Bortsett fra det så har jeg nesten ikke gjort noen ting. Det er veldig deilig. Det er viktig å bruke helgen nok til å slappe av. Ja, helt klart, altså, det er det den er der til. Ja. Ja, hvis skal jeg bare si litt, ja, jeg var dommer på et teatersportevenement på Chateauneuf her i Oslo. Det var veldig spesielt og veldig morsomt. Det var to konkurrerende teatersportlag som kjempet mot hverandre. Og satt jo da i juryen sammen med blant annet Guri Solberg fra TV 2. Også, hun som er sammen med han i The Real Ones, musikken som vi spiller her på P3. Stemmer. Hei, Guri. Det som var veldig gøy var at det ble en lite, lite opphold. Altså, det ble sånn, etter konferansieren hadde gått av, ja, applausen hadde lagt seg, og det var bare noen sånne få dødsekunder igjen før noe skulle skje. Da er det en som sitter langt oppe i rekkene. Det er 1000 mennesker i salen. Såpass mange. Så roper han, Potifar! Og det... Vil du hilse til han nå? Jeg kan godt hilse til han. Det synes jeg, det var koselig. Ja. Og jeg er glad han ikke ropte fett fjes. Ja. Det var veldig sympatisk gjort han. Mm. Han kunne fort ha ropt fett fjes. Det kunne han fort ha gjort. Ja, vi skal ikke si fett fjes i dette programmet. Si det. Bortsett fra om Anders Båsmo Kristensen. Nå tror jeg vi skal høre musikk. Mm-hmm. For en spennende helg vi har. Ja, veldig spennende. Utrolig spennende. Vi skal høre Adele. Dette her er Chasing Pavements i radioresepsjonen på P3. Og send oss for Guds skyld dilemmaer. 1987. Kodord er NFSO. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. P3. Grand Island, Wish It Was Summer Always i radioresepsjonen på P3. Og tror du de har prøvd å lage en sang som skal spilles litt på sensommeren, sånn at de kan, altså alle radiokanaler kan plukke fram den når det begynner å liksom bli litt høst og sånn, så bare, jeg vil sette på den gode gamle Grand Island låta, Wish It Was Summer Always, for da... Ja, ikke sant, så kan programlederen si at det, ja, de apropos. Har noe, apropos det, ja, de har noe rett i det, de der Grand Island, ja, det hadde kanskje vært tomme sommer hele året. Men hadde det egentlig det? Hæ? Vært bra med sommer hele året, eller hele tiden? Jeg synes jo, en av de grunnene som gjør at jeg bor i Norge, er jo fordi vi har forskjellige sesonger og forskjellige årstider. Kan jeg, liten replikk, bare. Det er ikke fordi du er født i Norge. I utgangspunktet er det fordi jeg er født i Norge. Men jeg er veldig tilhenger av det å ha muligheten til å variere årstider. Og det kan man for eksempel ikke på Mallorca, for der er det sommer hele året. Ja, men det er vel litt trist. Altså, det er litt trist og litt gråere på Mallorca i løpet av vinterhalvåret. Det er klart, det er jo regntid overalt på hele jorden en gang i ny og ne. Så dårlig vær, det må man regne med, uansett hvor man bor. Men jeg liker det at om høsten så faller bladene, om vinteren så er det jul, og så gleder man seg til våren og sommeren, hvor man kan begynne å sykle. Jeg synes det er så grusomt ut å feire jul der hvor det er palmer, ja. Jeg synes også det virker helt forferdelig. Derfor kunne jeg aldri bodd for eksempel på Mallorca hvis det er palmer der. Jeg har aldri vært der. Nei, du har ikke vært der, nei. Jeg har vært på Mallorca, og det er faktisk veldig fint der. Så hvis jeg kunne dra... Det har jeg hørt. Man sier ofte, men jeg tenker ofte at det var et sted man dro på ferie på 80-tallet. Ja, men det er tilbake. Det er ja, jeg har så skjønt at det har fått en revival. Palma og sånn, vet du. Ja, men Ibiza for eksempel, der ville aldri jeg trivdes noe særlig, for sånn hard festing hele året, det er ikke min stil. Men det er jo ikke på Mallorca. Nei, nå snakket jeg om Ibiza. Akkurat. Du merkte at det trekker på alle sydnordene, det tror det er det riktige å gjøre. Ibiza, Mallorca. Ja, våre foreldre var jo på bryllupsreise på Ibiza. Ja. Ikke jeg var der. Hvor var dine foreldre på bryllupsreise? Jeg har ikke peiling. Du vet ikke. Nei. Du vet jo hvor foreldrene var på bryllupsreise. Nei, jeg har ikke peiling. Det er akkurat den det er en hemmelighet de har. Det er en hemmelighet. Ja, akkurat. Da var det sikkert på Ibiza de også. Ja. Jeg tror, vet du hva? Jeg tror, kjenner jeg de rett, så var det vel nok i Israel, tenker jeg. Ja. Eller var Israel opprettet da de var på bryllupsreise? Nei, det var det vel knapt. Det var det vel knapt. Det var morsomt. Men de dro vel et eller annet sted for å oppsøke jøder, eller et sted hvor Kristus hadde vært. Forhåpentligvis. Forhåpentligvis. De var kanskje med på åpningen av Israel. Ja, kanskje det var kanskje faktisk de som opprettet. Klippet snoren til Israel. Ja, ja. Ja. Det må ha vært litt av en dag forresten, det har jeg ikke hørt så mye om. Nei, den åpningsdagen til Israel, nei. Jeg tror de prøvde å dyste litt ned for at ikke araberne skulle bli for forbanna, liksom. Ja, og så har folk var vel i seiershus etter 2. verdenskrig, så de glemte vel helt at de fikk et eget. Hvor lenge er man i seiershus? Det var, synes jeg er veldig lenge. Etter en verdenskrig? Ja, etter en verdenskrig. Mange, da er man ganske mange, lenge. Mange år. Ja. Så mener du at altså, fra 1. verdenskrig og til 2. verdenskrig, så var det fortsatt i seiershus? Seiershus fram til 2-23, tenker jeg. Så det varte ikke til 42? Nei. Det varte, altså det sluttet i hvert fall når depresjonen kom. Ja. Det var lurt. Det var lurt og resonert. Takk for det. Bjørte? Jeg har ikke noe mer kommentar på det. Nei. Er vi inne i en spalte nå, eller hva er det? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det bare er et såkalt åpent stikk. Åpent stikk? Åpent stikk, hva er det? Ja. Det er noe vi i radiobransjen kaller der man prater. Ja, akkurat. Vi skal snart møte Spencer. Spencer? Din lille møkkasønn? Ja, ja. Det er jo ikke helt klart om han er min sønn. Nei, men at han er møkkete. Det er det ingen tvil om. Nei, ja. Han vasker seg sjelden og skjærer seg ofte opp. Jeg tror han holder på å starte band nå. Ok. Før det, Blind Melon og 90-tallshitten No Rain. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. God formiddag, du snakker med Bjarte. Hei, være det Spencer, ditt uønskede krapyl fra oljehorebyen som ringer. Inkarnasjonen på din dårlige samvittighet, gutten du ville sen abortert hvis du hadde muligheten. Hvorfor er du så godt humør denne mandagen, far? Nei, jeg var i godt humør, men det gikk jo fort over. Så du blir i dårlig humør at jeg ringer deg, far. Det er forstått og registrert. Ironisk, tusen takk for at du tar ansvar for ditt eget avkom, a.k.a. meg. Ja, men hvorfor ringer du meg nå? Skal ikke du egentlig være på skolen? Nå, jeg føler meg litt blodfattig i dag, for jeg med gjengen min og jeg satt og skar og så på hørte på My Chemical Romance i hele går, så jeg er ikke i form til å lære noe. Dessuten så har vi bare vikar, så ingen som har oversikt over hvem som er til stede. Fy faen, far. Skolen er så fucked up beyond all recognition. Ja vel, ja. Og hva er planen for i dag, da? Hvis jeg orker, så skal jeg ned på kvadrat og få slipt opp Bowie-kniven som jeg fikk av deg til 15-årsdagen, min far. Det er favorittselvskadingskniven, min far, men den begynner å bli så sløv på grunn av all skjæringen. Ja, men du, nå skal ikke jeg akkurat oppfordre deg selv til å rispe deg selv opp, men du kunne jo for eksempel kjøpe deg en knivsliper på Jernia, så slipper du å dra helt til kvadrat hver gang den blir sløv. Takk for tipset, my so-called dad. Da kan jeg skjære meg opp i all evighet uten å forlate hjemme. Det er jo mildt sagt ironisk fantastisk. Forresten, kan du sende penger til meg? Vi skal starte band. Ja, så gøy, Spencer. Bra at dere hjemme og ungdom kan skape noe kreativt i den ellers så destruktive kulturen deres. Har dere noe navn på bandet? Ja, vi har selvfølgelig ikke bestemt det enda. Men det er faktisk et kjennetegn på oss emoere, nemlig at vi har beslutningsvegring. Men vi har noen alternative far. Først så tenkte vi skulle kalle oss The Black Parade, etter My Chemical Romance-sangen med samme navn. Men det ble så fucking obvious, så det gikk bort fra. Så var vi innom Drainpipes Peoples, for vi er folk som alltid går i trange, trange bukser. Men faen, far, emokulturen er så mye mer enn trange, trange bukser. Så diskuterte vi Open Wound Crew, Black Hair Pale Skin, There's Blood on My Lunchbox, Suicide Solutions, Suicide Victims, Suicide Kings, men det ble forlikt Gypsy Kings. Ja, skjønner. Hvis du ikke avbryter meg hele tiden, så skal du få vite hva vi har bestemt oss for, fucker. Beklager. Jo, nå skal du høre. Vi har bestemt oss for Too Depressed to Commit Genocide. Too Depressed to Commit Genocide, ja. Kjempefint. Du vet kanskje ikke hva genocide er, far. Genocide er folkemord, men vi er liksom alt for deppa til å gjennomføre det. Ja, du, jeg kan vel allerede nå si med ganske stor sikkerhet at dere aldri kommer til å bli det nye aha. Men tenk om vi blir så gode at vi kan være med for MCR, far. Vi begynner å bli ganske gode, faktisk. Ja, hva spiller du da, Spencer? Jeg skal spille bassgitar, og det er derfor jeg ringer deg. Jeg trenger penger til bassgitar, far. Ja vel, men kan du spille bass, Spencer? Nei, din ignorante foreldre, fuck. Men jeg kan lære. Men jeg synes du sa at dere var blitt ganske gode, jeg. Ja, men på image, selvfølgelig, din fitte far. På image og sangtitler. Vi har mange gode sangtitler, men vi trenger instrumenter. Må du alltid motarbeide meg, far? Det er så typiske. Jeg skjønner, men det er mulig at dere har begynt å gi litt sånn feil ende, muligens. Men kom igjen, få høre noen sangtitler, da. For eksempel, I wish I was aborted, I wish I was aborted part 2, no pain, no gain, ironic, tusen thanks a lot, kvadrat shopping mall is my holy church, blood on my bowie knife, stuck my teenage cock. Kjempefint, Spencer. Jeg setter inn 1500 kroner på kontoen din, jeg. Men jeg trenger minst 4000 til basketball, far! Ja, men så kjøp en bruk, da. Ironisk, ha det bra, far! Ja, stay cool, go to school. Ha det. Ha det. Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Wallcut var det med gruppen Vampire Weekend, og du hørte den i radioresepsjonen her på ja, din favorittkanal, din favorittstasjon i, ja, på radio. Nei, P3. På P3. Ja. Stemmer det. Program 3. Det er ikke noe verre enn det, alle som mange lurer på det. Nei. Det er program 3 det står for. Ja. Det er bare akkurat som det skal hette A, kunne, eller 3, C kunne hette. Ja. Det skulle, nei, altså, det er bare... PC kunne hette. Altså, PC? Det, altså, program C. NRK PC. Mm-hmm. Mm. Ok. Mm. Ikke noe flere kommentarer. Det er du som leder programmet. Ja, jeg leder programmet. Vi setter i gang med dilemmaspalten. Mm-hmm. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får du en søk problem til deg? Nei, fy faen. Det vanskelig, ass. Det vanskelig på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! I radioresepsjonen. Hei! Jeg har lyst til å begynne med et litt innviklet dilemma. Det er litt innviklet formulert, og det er vanskelig å relatere til det som mann. Men la oss allikevel prøve det. Det er fra Emilie, som er 18 år, og hun er kreps. Hei, Emilie. Hei, Emilie. Hun sier da, bære fram og føde et barn. Keisersnitt er ikke lov. Eller spise ei morkake til dessert på julaften, eller pluss romjula kanskje, skriver Emilie da. Ja, først det å bære fram. Ja, hva velger dere hvis dere må bære fram et barn da? Det er noen premisser som jeg føler kanskje ikke er helt lagt til rette her. Er det sånn at vi da måtte være kvinner, eller at vi måtte føde et barn gjennom rumpehullet for eksempel? La oss ta utgangspunkt i at du kan velge det selv. Hvis du, altså du kan velge å være kvinne og føde vaginalt, eller føde rektalt og være mann. Jeg tror vel kanskje jeg velger å være... Det er et annet dilemma igjen. Ja, det blir et annet dilemma. Ja, men det er et dilemma som setter premissene for det neste dilemma. Herregud. Jeg tror jeg velger å være kvinne. Og føde velger, vaginalt. Altså, la oss si at alle velger kvinne først da. Ja, mm. Da vil jeg si at et av de store og flotteste tingene man gjør som kvinne i løpet av livet da, er jo å føde et barn. Ja, det er jo bare noe man sier, er det ikke det? Blant Nei, det man ting. Sier er at det er et mirakel, for det er det ikke. Men at det er flott, og man gleder seg veldig til det, selv om det er smertefullt, det er det. Ja, for man pleier jo alltid å si at ja, når all den smerten over og barnet har kommet ut, så glemmer man den smerten så veldig, veldig fort. Det tror ikke jeg egentlig noe på. Nei, det tror jeg ikke. Ja, men samtidig så tror jeg at mange kvinner er stolte av den smerten, for det er da kan de skryte av at de har hatt det vondere enn de fleste menn, bortsett fra de som da har vært i krig og blitt såret da. For det tror jeg faktisk er vondere enn å føde. Ja, også både mentalt og fysisk. Det, du blir torturert for eksempel. Jeg tror den altså, tusen kutts død er vondere enn å føde. Men, jeg vil bare si at altså, til de som er psykisk skadet av krig også, ta med de også. Ikke kanskje bare like de som har blitt kuttet opp. Liksom. Men vanskelig å sammenligne. Men samtidig så ville jeg jo helt klart gått for å føde et barn som kvinne enn å drive og spise morkak på julaften. Det er en ekstremt lang operasjon for å altså, gjennomføre denne dilemma i stedet for å kose seg med litt morkake i løpet av romhjulet. Ja, men synes du at det er... Og det er de 9 månedene du har problemer med? Jeg har problemer med først å bli kvinne, og så gå gravid 9 måneder og føde et barn, og da oppdra det barnet til at det skal bli en ordentlig person, framfor å spise litt morkake. Ja, altså, mange som spiser morkake. Ja, men synes du at det dilemma er litt tungt på den ene siden her nå? Jeg synes det er kjempetungt, det. Ja, men jeg tenker at hvis jeg skal begynne å spise morkake på julaften, bryte alle de gamle tradisjonene vi har på julaften med å spise ris. Spise ei morkake til dessert på julaften, så du kan spise din kylkyn, eller hva du driver å spise på julaften, Bjørte? Pinnekjøtt, og så kan du spise morkake til dessert. Du bare legger til da, en tradisjon. Ja, men riskrem til dessert er jo også en tradisjon. Okay, ja. Da må jeg bare si at jeg tror ikke morkake i utgangspunktet er en god dessert, fordi den er salt og ikke søt. Ja. Så sånn sett så ville det vært bedre å ha den til pinnekjøttet da. Ja. Jeg tror kanskje Emilie er en novise når det kommer til dilemma. Men det var et godt forsøk, og jeg synes vi har debattert det ganske bra. Det blir tatt av kvinne og føde, og en på morkake. Ja, ja, rett og slett. Ja. Rett og slett. Jeg skal ta et annet dilemma her, og det er fra Ør. Hei, Ør. Hei, Ør. Og dilemma er, ville dere være sammen med en blind eller en døv jente? Mm. Og jeg personlig ville nok gått for en blind jente. Fordi ellers så måtte jeg skrive så mye. Og det synes jeg går mye saktere enn å snakke. Jeg synes at samtalen, en god samtale er det viktigste i forholdet. Men du kunne jo bare hun kan jo for eksempel lære å lese på leppene. Ja, men da må man vite at hun kan lære det før man velger. Men jeg vil være litt diplomatisk og være litt hyggelig, for ja, jeg vil nok vært sammen en blind enn jeg også, for jeg vet at de blinde kan høre på dette programmet. Ja. De døve får aldri hørt radioresepsjonen, helt klart, så jeg går helt definitivt for blind. I tillegg til det så vil jeg si at det spiller ingen rolle hva slags handicap man har, eller jeg vil ikke kalle det handicap engang, hva slags utfordringer man har i livet, så lenge det er ekte kjærlighet inn i livet. Så du er ikke stolt av din egen arbeidsplass? Du vil ikke at din kjæreste skal få høre på radioresepsjonen noen gang? Jo. Nettopp. Hun skal det, ja. Eller følge med, vet du. Ja, det er riktig. Eller følge med. Ja, ja. Ja, men etter den fine talen du hadde der, Steiner, så avstår jeg fra å velge noe som helst der. Kjærlighet er det viktig. Det tror jeg egentlig ikke er lov. Ok. Nei. Jeg går for døv. Men så du ble ikke overbevist? To på døv og en på blind der. Ja. Er det hvem? Ok. Du er døv, ikke sant? Nei, du hadde blind. To på blind og en på døv. Ja. Ja. Nettopp, ja. Nettopp. Flere, ja, Bjarte, du har ikke PC, så du får ikke lese. Jeg kan ta en til, ja, kjempefint. Det er fra Henrik. Hei, Henrik. Og han skriver: hvis dere hadde mistet det ene beinet i en ulykke, det er tydeligvis veldig viktig her for dilemma, hadde dere valgt trebein eller protese? Og jeg er ikke helt sikker selv, for jeg føler at hvis man skal ta miljøhensyn for eksempel, så vil et trebein være å foretrekke. For protese krever masse produksjon. Jeg tror da, altså i en sånn situasjon hvor du har måttet amputere beinet eller mistet beinet i krig, mistet beinet, hvor har du mistet beinet? Ulykke. En ulykke. For eksempel krig. Ja. Så jeg tror jeg man blir altså litt grann egoistisk akkurat når det kommer til hva slags material man skal lage altså protesen av, eller den ekstra beinstumpen av. Og det, jeg tror man vil gå for noe som ser mest mulig ut som et bein. Ja, da tar man ikke ansvar da. Nei, jeg tar ikke ansvar. Jeg tar ansvar for meg selv, og jeg velger protese. Jeg velger trebein. Jeg velger også trebein. Ja. Freaks. Dere er gærne. Dere er helt freak. Blir man jo uansett hvis man mister bein i en ulykke. Velger krok også da, hvis dere mister hånda, eller? Ja. Jeg velger utskiftbar håndopsjon. Og litt morsom hatt med sånn dødninghode på. Også lapp over øyet. Ja, det også vil jeg. Jeg velger sånn FRP-lapp over øyet. Ja. Og med sånn mustasje, snurrbart. Gjerne mustasje. 1987 koder er resepsjon. Er det hvis jeg har... mister altså, barten i en ulykke? Hvis du mister barten i en ulykke, ja. Så jeg velger jeg plastbart fra Standard Moromagasin. Eller, 1987 koder. Eller trebart. Ja. Det går også an, faktisk. Men da tenker man på miljøet, da. Ja. Hvis du har et godt dilemma, og kanskje til og med enda bedre dilemmaer enn det vi allerede har vært gjennom her i radioresepsjonen i dag, så kan du sende det til 1987. Kodord er resepsjon, eller bruke e-post rrkrøllalfa.nrk.no. Dette er Susanne Sundfør og hennes Waltz. Hvis jeg nå er av den typen som gjerne går lange turer, da kan jeg gå i resepsjonen og få vite hvor jeg skal passende går her i dette terrenget. Ja, vi har... Radioresepsjonen på P3. Au! Hva vil du helst være? Vil du ha det? Herregud, får en søk problem til deg. Nei, fy faen. Faen, det vanskelig, ass. Det noe sikkert på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! I radioresepsjonen. Hei! Ja, vi tar en e-post, et e-postdilemma her. Det er fra Fredrikke. Hun er født i Jomfruens stjernetegn og altså født i Harens år. Hallo, Fredrikke. Jeg tror at Fredrikke er student, for hun har kanskje et problematisk forhold til der hun bor, for hun skriver: bo på studenthybel på Kringsjå resten av livet, eller måtte gå med dameklær resten av livet. Og, Kringsjå, hvor er det? Det er ved Sognsvann her i Oslo. Og du og jeg, Tore, har faktisk vært og tatt en biltur om sitt, bare for flere å ganger, kikke ja, litt. Ikke på studenten, men bare for å... Åh, det er ikke til å unngå å kikke på... Hørte, okay. Nei. Det er å unngå det. Det er til å unngå. Og der oppe så var det ikke så fryktelig koselig. Nei. Og, mulig at studentmiljøet kan være bra og sånn, men ja. Og samtidig vil jeg jo si det at kvinnemote og herremote, de nærmer seg jo mer og mer etter hvert som årene går. Så det er fullt mulig å finne plagg som er laget for kvinner, men som menn kan gå med respekt for seg selv. For eksempel bukseskjørt. Ja, bukseskjørt er helt innenfor det. Ja, men hvis jeg først nå skulle gå for dameklær, så kunne jeg tenkt meg også prøvd å gått litt med noen av de klærne som jeg vanligvis aldri får gå med sånn korte skjørt. La meg få lov å stoppe deg. Det er ingenting som stopper deg fra å gå med dameklær til daglig. Du må ikke svare på et dilemma for å gå med dameklær. Nei, det er klart du kan gå med dameklær, Bjørte. Er det sant? Hvis du har sånn utrolig nysgjerrig, hvorfor ikke gå med skjørt en dag på fredager, for eksempel? Ja, det skal gjøre damefredag, fredag. Damefredag. Det var ikke dumt. Nei. Litt sånn løs i snippen. Ja, hvis de bruker... Er det snipp, kvinnesnipp? Det finnes vel kanskje ikke kvinnesnipp, nei. Jeg må bare si at til det, altså, som en forlengelse av det du sa, Tore, så finnes det jo altså lesbisk fashion, som er veldig nært, og kanskje mer maskulint enn det mange menn går med, til og med. Ja, faktisk. Altså fleece-skjorter, post-jeans, møkkete jeans, ja, utvasket t-skjorter og så videre, lesbemoten, som jeg, ja, altså, det er en slags grønnsmote, da. Ja, skjønner. Ja, ja. Og jeg... Ja. Det virker som om lesbiske har en hormonproduksjon som gjør at man får mer maskuline hofter. Så jeg tror også at lesbebukser passer like bra til menn. Det er mange lesber som bruker herrebukser. Ja. Er det det? Det er derfor det er sånn. Men da blir det da dameklær? Nei, altså hvis det i utgangspunktet selges som kvinneklær, så er det kvinneklær. Okay. Selges som herreklær, så er det herreklær. Du kan ikke kjøpe deg en herrebuks og si «Jeg er en kvinne som går i herreklær». Nei. Nei. Jeg går i lesbeklær resten av livet. Det er lov. men som har kjøpt i kvinnebutikker. Jeg går, ja. For jeg mener, hvis du skal være på Kringsjå, så får du bare være der resten av livet. Du får ikke dra på ferie et annet sted. Jo, du har ikke fem ukers ferie. Du står her og bo på studenthybel på Kringsjå, det betyr ikke, altså du, selv om du bor på Torshov, ja, så betyr ikke at du er på Torshov hele tiden. Ok, du har et dårlig eksempel med deg da. Samtidig så må du studere for å bo på Kringsjå, og det kan du bare gjøre et visst antall år til man ikke får mer studielån, og da må du flytte uansett. Så da kan du velge. Nei. Du får området Kringsjå, du får en deal. Nei, du får en studenthybel på Kringsjå. Nei, vi får ikke noe studenthybel. Jo, du får det, altså er det, jo, det er det som er dilemma. Ja, dilemma, ja, du skal bo der hele resten av livet. Det er det Fredrik ikke skriver. Jeg går for kvinneklær, jeg. Ja, jeg også lesbeklær. Tre på kvinneklær. Nei, jeg går på lesbeklær. Og tre bein. Bjørte har ikke PC, så jeg må ta neste dilemma. Det er fra Officers. Hei, Officers. Officers. Officers. Han er lyr. Hei, lyr. Nå ble jeg vippet pinnen der. Ja, det ble lurt. Ja. Han, eller hun skriver, tinnitus hele livet, eller sand i øynene hele livet. Og det er jo mye av det samme, bare at det angriper en annen sans. Dette med sand i øynene, altså. For jeg vil si at sand i øynene er ekvivalenten til tinnitus. Det er akkurat som har sand i ørene da, hvis du skjønner. Nei, det er det ikke. Nei, men altså, du skjønner noe. Jeg skjønner veldig godt hva du mener, men det er ikke det samme. Ja, men hvis de måtte, hvis for eksempel dilemma, hvis for eksempel dilemma var sand i ørene eller sand i øynene, så hadde det gått for sand i ørene. Ja, det hadde jeg også. Der blir det tungt på denne siden. Ja, nei. Hva gikk vi for? Nei, da, hva du gikk for? Du gikk for? Gå for tinnitus, jeg. Jeg går for tinnitus. Jeg går for tinnitus. Jeg tror jeg har litt grann tinnitus. Ja, det tror jeg også. Nei, skryter på deg tinnitus. Nei, jeg skryter på meg det. Flere dilemmas etter nyhetene klokka 11. Før nyhetene klokka 11 skal vi høre The Wombats. Dette her er Moving to New York i radioresepsjon på NRK P3. Hei til deg, Bjørte. Hei til deg, Steinar. Hei til deg, Tore. Hallo. En slik resepsjon gir inntrykk av å være nesten en blanding av butikk og postkontor ofte også. Ja, vi har... De nødvendigste ting. Radioresepsjonen på P3. Oh, My Chemical Romance. Kjempefin sang. Ja, det er den beste fra MCR, synes jeg i hvert fall. I Don't Love You heter den, og den er jo litt trist også da. Ja. Men det skal jo være det litt triste grann der. Ja, men i det man slutter å elske en, så er faren for stor for at man begynner å elske en annen, vet du. Mm. Ja, så det er ikke noe å grine på nesa over det, hvis grine på nesa er riktig begrepp å bruke i den sammenheng. Mm. Det er vel med hvis du er litt kvalm og oppskjørtet, at man begynner å grine på nesa. Grine på nesa, det er litt sånn der, ja, det var ikke helt sånn som jeg hadde tenkt, men ja, la gå. Du griner på nesa innimellom. Ja, det hender jeg gjør det. Når sommeren setter inn, når du ikke er på en måte akklimatisert, og du er klar på sommeren, og det plutselig blir en sommerdag, da griner du litt på nesa, Tore. Det gjør jeg faktisk. Jeg griner litt på nesa også da, fordi jeg får solen i øynene. Ja. I løpet av denne sendingen, Børte, så skal vi jo gjøre så mye spennende. Ja, vi skal blant annet teste to nye sigaretter i vår sigaretttest. Mm. Så det blir veldig spennende. Den ene sigaretten er en sånn ganske kjent sigarett. Ja, den andre er totalt ukjent, og jeg må si jeg er en smule skeptisk. Jeg er litt spent og gruer meg litt, for jeg er ikke sikker på hva som er i den sigaretten. Nei, vi har fått den av en lytter, en ivrig lytter, og en fan av programmet, som har vært utenlands, et sted der det er, hva heter det, litt hårete. Oh, ja. Eller kan være hårete der. Jaha. Og der var han på ferie, og kjøpte da noen hjemmelagde sigaretter da, fra en, ja det var vel ikke hjemmelagde, altså det var butikkbakt sigaretter. Jaha. Ja. Som vi skal teste. Jeg synes det er litt sånn skummelt med de som blir sendt, nå skal ikke jeg sette griller i hodene på folk, men det er litt skummelt med sånne løse sigaretter som kommer til oss. Mm. For det plutselig så har man hatt gift i filtret, og så tester vi det, og så dør vi. Så jeg tror heretter, så tror jeg vi skal be om at pakkene ikke må være åpnet før vi får de. Man kan likevel sprøyte gift inn ved hjelp av en vanlig sprøyte. Ja. Ikke gjør det da. Nei, ikke gjør det da. Griner du litt på nesa over pakker som allerede er åpnet? Jeg griner litt på nesa da, faktisk. Det må jeg innrømme. Og så skal vi ta noen flere dilemmas. Og så er det vel, ja det er jo ikke så stort. Det er ikke så mye mer enn det vi kan by på i dag, men vi skal jo holde på resten av uken også, i hvert fall frem til og med torsdag. Vi må fordele utover. Ja. Så totalinntrykket på fredag er nok at det har vært en veldig bra uke. Men etter i dag, så tenker jeg, det var slått som så. Ja, jeg får håpe det blir ordentlig sending i morgen også. Det er det super tirsdag. Det er jo det. Er det noe mer jeg trenger å si? Jeg tror ikke det, altså. Vi kan fortsatt rekke å sende inn et dilemma. Hvis det er godt, så tar vi det med om bare noen få minutter. Jeg vil bare si at jeg tror jeg valgte ut de dilemmaene jeg kommer til å lese opp, for ja. Det har vært noen veldig bra, så jeg tror ikke jeg kommer til å ta noen nye som jeg sender seg. Jeg kan godt inn og gjøre det, og ja. Bjarte har ikke PC, så han kommer nok til bare til å ta de dilemmaene vi leser opp. Det er ikke nytt å skrive for eksempel til Bjarte, dette må Bjarte lese, for han har ikke mulighet til det. Ja, men det er kjempefint hvis du gjør det, for Tore leser, eller Steinar leser av og til høyt for meg. Nå har jeg valgt ut de dilemmaene jeg skal lese, så... Det er koselig at jeg sitter og leser litt høyt for deg. Ja, det synes jeg er kjempefint. 1987 kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Dette her er The Cooks med Always Where I Need To Be hos oss da, i radioresepsjonen. Hvis jeg for eksempel er svært interessert i å spille bridge, og har vært her før og vært med i en bridge-turnering, vet du det? Ja. Radioresepsjonen på P3. Au! Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får en søk problem til deg. Nei, fy faen. Faen, det vanskelig, ass. Nei, jeg må tenke litt på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Og vi skal ta et dilemma her fra en som heter Marius Hanstad. Hei, Marius Hanstad. Jomfru, født i grevens tid. Ja, det er humor, det er humor. Det er når du kommer så bardus, så, ja. Så ler man. Ja, man gjør det. Ja. Kommer som et sjokk. Og det er jo derfor vi har blitt så lettveinte her i radioresepsjonen. Fordi at vi kom som et sjokk. Jeg tror det, ja, jeg tror det er grunnen. Dette her er egentlig veldig tungt på den ene siden, men jeg tar det likevel, for det er litt morsomt, for det er fra en sang. Ja. Og Marius skriver, ville du hatt ketchup på skjorta, eller sende på ræva resten av livet? Så vidt jeg har forstått da, utifra flere myter jeg hørte gjennom oppveksten, så var det at hvis man smørte sennep i rumpa på en katt, så ville den løpe til den dør. Jeg tror ikke noe på det, det gjør ikke. Og hvis det overføres til mennesker, og det er sånn at hvis noen smører sennep i rumpa på meg, så løper jeg til jeg dør. Så ønsker jeg ikke det. Og ketchup på skjorta, det har jeg hatt så mange ganger. Det ser veldig lurvet ut, for eksempel i møter. Særlig her når man jobber her i NRK, så skal man helst ikke ha ketchup på skjorta. Nei. Men jeg tror jeg går for det framfor å løpe til jeg dør. Ja. Men jeg må bare, vil du at sennepen skal bli smørt i rumpa på deg? Ikke sprudes inn i rumpa liksom, men skal smøres da, like utenfor en avåpning. Du tenker på at du tar en tube med Idun Bodsennep. Ja, eller jeg tror, hvis jeg skal velge sennep, så tror jeg ikke velger bodutgaven. Jeg tror jeg velger da vanlig den mildeste senneptypen. Er ikke bodsennepen, det er vel ganske mild. Nei, fordi den vanlige senepen. Altså den vanlige gul. Tenker du på Dijon nå? Nei, på Dijon vil jeg i hvert fall ikke ha. Nei, hør her, gutten min. Jeg tenker på Idun, vanlig, original senep. Ja, men det er bodsennep, er det ikke det da? Nå må du skjerpe deg. Idiot! Nå må jeg si idiot. Ja, okay. Bodsennep er da altså en videreutvikling. Altså det er med korn. Det er med korn, jeg vet du. Det er ikke korn i bodsennep. Nei, nå oi. Det er ikke korn i bodsennep. Ok, nå provoserer du meg. Du provoserer Bjørte. Sennep, ja, jeg er veldig provosert, men vi snakker i hvert fall om sennep på en flaske. Ja, og den flasken, da må du ha en flaske opp i rumpa i stedet for å bli smørt med en kniv, for eksempel. Ikke hele flasken opp i rumpa, men bare liksom tuten og så spruter du inn. Ja, nei, altså det samme for meg, hvordan man injiserer sennep i min rumpe. Jeg vil uansett ikke løpe til jeg dør. Ja, men nei, det er klart at hvis du bare får smørt litt sennep rundt rumpehullet, så vil det springe ut. Jeg synes det er rart, Tore, at du ikke tror på myten om at katter løper til du dør for sennep i rumpa, men du vil ikke løpe til du dør selv. Altså, jeg sa ikke at jeg ikke trodde på den, jeg sa jeg var meget skeptisk. Det var ikke det jeg sa, for jeg husker ikke helt hva jeg sa. Men jeg er i hvert fall meget skeptisk til det om at du løper til man dør, da. Og jeg er meget skeptisk til myten. Men er tarmmaterialet, altså selve tarmen til katter, så lik mennesker at mennesker vil helt automatisk vil reagere på samme måte som katter? Nei, men det er en sjans man tar, framfor bare å ha en flekk med ketchup på skjorta. Jeg må bare si at hvis du får sennep sprut opp i rumpa di, så tror jeg ingen som har skrevet at det står sennep sprut opp i rumpa di. Nei, det er noe du har sagt. Ja, ok, men jeg smørt rundt rumpehullet, så tror jeg uansett at du... Nei, du kommer til å ta deg en liten løpetur. Ok, tror, så det går to på sennep, en på ketchup da? Nei, jeg kjører ketchup. Jeg skal ta et annet dilemma som er fra Ingrids Smoking Lounge, avdeling Dilemma. Hei, Ingrid. Hun framsetter et veldig interessant dilemma. Jeg tror hun spruter frem et dilemma. Du! Hei! Ikke snakk om sprut. Unnskyld. Hun sier trailer eller taxisjåfør. Trailersjåfør. Jeg går på taxisjåfør, for jeg elsker å jobbe med mennesker. Gjør det? Ja, og jeg mener, alle som er arbeidsledige, og blir spurt, hva har du lyst til å jobbe med, svarer jo, jeg har lyst til å jobbe med mennesker. Ja. Bortsett fra de som har lyst til å kjøre trailer, for de kan da umulig ønske å jobbe med mennesker. Jo, de laster og losser og sånn. På spedisjonen, ikke sant? Halla, Ragnar! Hvis du ønsker å jobbe med mennesker, så velger du deg yrket trailer. Nei, jeg bare tenker at jeg vil gjerne jobbe med mennesker, men inntil en viss grense da. La meg si det sånn, jeg tror du ønsker... messing og lossing, det er jo bare en bitteliten del av selve trøndelag. Det er passe kontakt med mennesker. Ja, da har jeg fått min dose. Og så hvis man ønsker å ha passe kontakt med mennesker, så velger man yrket trøndelag. Her, jeg tror mange tester. Ikke av ja. Var det jeg som snakket nå? Det var du som snakket steiner. Det var jeg som lille gamle... Ja, på tilfra. Ja, på tilfra. Altså, jeg tror taxisjåfører vil ha en annen oppfatning enn deg. Altså, du sier at jeg jobber med mennesker, men jeg tror taxisjåfører ikke vil jobbe med mennesker. Ja, men jeg tror... så tror jeg at dette handler om arbeiderklasse mennesker, og de har ikke så mange valg som de som har høyere utdanning. Så de er nødt til å velge en av disse. Så jeg tror nok at de som kjører taxi har muligheten til å kjøre trailer, hvis de da har førerkort klasse A. Ja, men det er ikke det det handler om her nå. Altså, det, nå har jeg... Og nå er det valget mellom taxisjåfør og trailersjåfør, da velger vi en av de. Tror de fleste som kjører... Ja, muligheten, taxisjåfør, de har muligheten til å jobbe med trailer hvis de vil. Ja, men du har jo det. Ja, men det er ikke dilemma her. I dette dilemma her så velger jeg å kjøre trailersjåfør, men taxi i helgene. Du spikker til dilemmaen. Nei, jeg sier bare at en som da kjører enten trailer eller drosje, han har tatt et valg. Fordi hvis han kjører drosje, så har han mer lyst til å jobbe med mennesker enn han som kjører trailing, selv om han lesser og losser på spedisjonen. Du trenger ikke altså, ekstra førekort for å kjøre drosje. Du skal ha bare vanlig førekort. Nei, men det er sikkert så... I tider hvor det er tørke for trailersjåfører, så betaler sikkert arbeidsgiver for opplæring. Uansett hvor lenge vi kan diskutere dette her, så velger jeg trailer. Jeg velger trailer, ja. Så du velger trailer? Jeg liker ikke å jobbe med mennesker, jeg. Eller gjør jeg? Du sa... Jo, da velger jeg drosje, unnskyld. Du er veldig gal i dag. Ja. Du er veldig gal. Medisinen din virker ikke, Tore. Og du tikk trailer, selvfølgelig. Trailer, ja. Var det en på drosje og to på trailer? Nei, alle tok trailer. Nei. Ut tilbake til drosje. Ja, jeg liker å jobbe med mennesker. Du er gal i dag. Ja, var det kanskje det. Henning, 23 år, krep, eller kresp. Ja. Hei, Henning. Ikke krep, som er den franske pannekaken. Kun spise havregrøt, eller måtte slåss med en som er litt sterkere enn deg tre ganger i uka. Du må lese det en gang til, jeg fikk ikke med meg alt det. Henning, 23 år, kresp. Hei, kresp. Kun spise havregrøt, eller måtte slåss med en som er litt sterkere enn deg tre ganger i uka. Kan jeg stille et spørsmål til deg? Det er veldig greit, det er straightforward. Men kan man slåss med denne personen tre ganger på rappen, eller må man fordele det utover uken? Det var tre avsluttende kamper da. Ok, så du kan ta 5 minutter pause og så gå tilbake og slåss en gang til? Ja. Ja, da velger jeg å slåss 3 ganger i uken. For jeg synes og spise hva du vil. Da spiser jeg hva jeg vil. Ja. Det er helt klart. Da kan jeg spise taco hver dag. Du spiser crispy duck hver eneste dag. Kan jeg ta et dilemma i den formiddelsen, eller var vi ikke ferdig med det? Gjør det da. Det er fra Lars. Hei Lars. Velger mellom ha hender av tacoskjell, så noe som betyr at hvis du spiser de, så er de borte, eller hender av barberblad. Og jeg velger jo det, selvfølgelig det mest robuste. Hvordan skal man klare å leve med hender av tacoskjell? Hvis man dusjer for eksempel, så vil de jo bli myke og bløte. Ja. Og så stivner de. Veldig gode myke. Nei, men dette er tacoskjell som vokser ut. De vokser jo ut igjen. De vokser ut igjen. Gjør de det nå? Ja, selvfølgelig gjør de det. Nei, hvis du spiser de, så blir de borte. Kanskje du må få deg PC, så du får lese dilemmaene skikkelig, for det står ikke noe om at tacohendene dine vokser ut igjen. Det gjør de nemlig ikke. Okay. Han sier så du har bare det ene settet med... Okay. Yes, sir! Ja, men disse barbebladene, hvis de knekker da, eller hvis de blir sløve og sånne greier. Ja, det gjør de. Får du ikke nye barbeerblader? De vokser ikke ut igjen. Jeg går for barbeerblader. Ja, jeg også, ass. Nei, jeg går for taco-skjell. Mm. Lykke til med det. Bare legge taco-skjellen i plastpose når jeg dusjer. Ikke vær sånn. Ikke vær sånn. Når du skrur på kranen, da, hvordan gjør du det da? Med tennene. Bruk tennene. Vil du ha tennene av taco-skjellen? Nei, barbeerblad. Det er så lav kran, jeg ville nok brukt skinkene til å skru på kranene. Er du lav kran? Jeg er lav kran, veldig lav kran. Jeg er redd for, gutter, jeg er redd for at dilemmaspalten er på vei til å bli en fjolle og alt for lett med en spalte. Jeg trodde du skulle si at det skulle sluttes. Ja. Nei, vi skal ikke avslutte, altså vi kanskje skal avslutte den for i dag, men ikke for alltid. Nei, det må vi ikke gjøre. For det er såpass interessant dette her. Ja. Jeg sier takk for alle dilemmaene dere har sendt inn, folkens. Dere sitter på en så sær og syk bizarr form for humor, så det respekterer vi. Alle sammen, respekterer du det? Jeg respekterer det voldsomt, Tore. Jeg respekterer det, ja. Vi sier tusen takk. Vi skal høre Talking Heads. Dette her er Burning Down the House. Oi. Ikke ta det bokstavlig da. Nei, jeg ødela humor. Du ødela humor. Fint, du skjønte det selv. Ja. Fyr alle hyrd i den regnbågen, hauch im dunkelsen, hund i varheit i imfeborgnen likt. Fyr alle hyrd i de unge sarte vorte verstehen. Für alle hier sing ich ein Lied. Det var Håkan Hellstrøm før en lang, lang tid i radioresepsjonen på P3, og vi har fått en ilmelding fra Anne Elin, og dette til alle radioresepsjonens lyttere. På Coop Mega har de 40% på alle Tex-Mex-produkter, så løp og kjøp dette til orientering, skriver Anne Elin. Og tusen takk for den oppdateringen, Anne Elin. Ja, fint. Hei, Anne Elin. Ja. Hei. Vi, Tore og jeg, vi skal inngå et veddemål hvor vi, altså, om hvorvidt bodsennep inneholder små partikler, eller ikke. Og, nei, nå må vi rette opp litt, for alt inneholder små partikler. Jo da. All materie er bygget opp av små partikler. Under Håkan Hellstrøm så snakket vi om klumper. Ja, vi snakker om de, klumper, det er de svarte sennepsfrøene vi snakker om her. Alle skjønner det. Det er det vi snakker om? Vi snakker om det. De svarte frøene. Du mener altså at bodsennep er helt glatt og ikke inneholder disse små klumpene? Ja, det stemmer. Jeg mener at bodsennep, altså idun bodsennep, inneholder disse små klumpene. Vi vedder 200 kroner, er det det? Nei, 100. 150? 100. Jeg er så sikker, så jeg har lyst til å vende 1000. Men, det er derfor jeg vedder mindre. Vi ja, for Steinar vedder aldri hvis han ikke er 100% si 100 da. Hold opp og si at han si 100, er sånn prinsippfast kisa, for det er det er ikke. 100, 100, 100 er greit. Ja. 120. Nei, det var ikke å ha mynter. Nei, ikke mynter. Hvis det kommer en 20-seddel, så kan jeg bli med på det. Ja. Vi skal til den store sigarettesten vi. Unnskyld, drøgen. Har de fyr? Southstate. Har de fyr? Give it a tak. Rull en til meg, og er de snill. Kent, Prince, Benson and Hedges. Lucky Strike. Radioresepsjons store sigaretttest. Det blir feil av meg å si at det veldig spennende i teten til sigaretttesten, for den det det egentlig ikke. Det bare gøy å se at en vanlig Prince-sigarett, altså Indian Summer, fortsatt leder hele testen med 92%. Salem fortsatt på andre plass med 88%. Teddy uten filter, 86%. Newport Lights på en fjerde plass med 85%. Og Blue Master på femte plass med 82%. Nederst kan jeg opplyse om at Petter Øs 3 befinner seg med 21%, og neste siste plass Prince First Cut, mens Kent på tredje siste plass med 28%. Vi skal teste kjempebra, Steina. Tusen takk. Veldig, veldig bra. Jeg synes det litt spennende likevel, for det jo ganske tett i toppen. Mm. Men vi skal teste en sigarett som heter Petter Øs. Den heter bare Petter Øs. Petter Øs, ja. For, den oppmerksomme radioresepsjonslytter vet kanskje at vi har testet Petter Øs tidligere, men hva var det vi røykte da, Original, Steina? Original heter den. Original var det, ja. Mm. Dette bare en lyseblå kartong. Ja, det ja. Mm. Den lukter utrolig godt. Ja, den lukter fantastisk godt. Den heter bare Petter Øs, ingenting mer. Men den er ikke så verst mild. Den har 8 milligram tjære, nikotin 0,7 milligram, og karbonmonoksid 9 milligram. Dette kaller jeg røyk. Dette her var en skikkelig, stubbe av en røyk. Ja, altså, den satt. En ting jeg bare må få si til Petter Øs, er det Tidemann som produserer det? Ja, det er Tidemann. Det er, de er fryktelig reaksjonære på sin måte ved å velge å ha apostrof i ordet sitt, altså bruke apostrof før genitivs S. Ja. Det har man lagt fra seg for mange år siden. Ja, dessuten så er det ikke grammatisk korrekt. Mm. Men det ser kult ut. Det ser kult ut, synes jeg. Med den. Ja. Ja, vel. Jeg synes dette var en ordentlig, den smakte veldig ryddig. Ja. Jeg synes det var veldig, altså det virker som det er sånn tobakk, altså man bare kverner tobakken, og så blir det til Petter Øs. Ja, det er en skikkelig, den er stødig, det er som å få et baltre i bakgrunnen. Ja, sånn, det er, bang! Ja, det, akkurat det for meg er det alt for sterkt dette her. Ja, jeg synes det funker, jeg synes at den er litt for tett pakket, jeg savner sigaretter som er litt løsere i tobakken. Ja. Men samtidig synes jeg dette var, imponerende godt. Er den, er den litt parfumert? Eller? Synes ikke det virker sånn, jeg. Nei. Er det synsbedrag, men er denne sigaretten litt ekstra tjukk? Det er nok du som krymper etter Bjørte. Ja, det, du blir mindre og sigaretten blir større. Ja. Nei, jeg synes den var ganske god, men jeg er enig i at den var litt for tett. Så jeg, men jeg synes den var så god. Enig med deg selv? At den var litt for tett? Ja. Jeg gir den 80%. 80, du? Oi. Hvor ser du? Nei. Jeg gir han 71. Det er ganske bra. Ja, jeg er også ganske fornøyd. Altså. Ja. Jeg ligger nok der oppe. Altså. Jeg vil være litt bedre enn Bjørte. Ja. Så jeg gir 72. Ok, ja. Men den er litt sterk. Altså. Ja, men den er god. Ta for lang tid å røyke den. Ja. Men likevel, altså, skal du ha en sigarett på fest, eller altså, whatever? Ja, det skal du jo. Det skal man jo. Ja, man skal det. Ja. Yes, true. Sånn. Yes. Jeg skal regne litt ut hva det blir, og så skal jeg plassere den inn i listen vår. Denne listen er selvfølgelig også tilgjengelig for deg som hører på dette programmet. Hvis du sender oss en e-post og merker da emnefeltet med sigaretttest, så sender vi deg den fullstendige testen tilbake. rrkrøllalfa.nrk.no Og dette også ikke, bare si det, det ikke en spalte for folk som vil ikke at dere skal begynne å røyke. Dette en spalte for dere som allerede nyter sigaretter. Men som har fryktelig lyst til å begynne. Jeg synes det var tøft å få denne listen sånn trykt en gang I uken gjennom av landets største aviser. Vi skal trykke den når vi ferdig med sigarettesten, så kommer den bli trykket blant kunngjøringer I Aftenposten Aften. Vi skal prøve det. Vi skal prøve å få til det. Det koster ikke alt. Ja, Aftenposten, Aften, hvem I all verden har glede av det utenfor Oslo? Det koster å ha sånt I de store riksavisene. Det har vi ikke råd til uansett. Ida Maria, dette Queen of the World I radioresepsjonen. Vi skal teste en spennende sigarett om bare noen få minutter. Radioresepsjonen. Unnskyld, frøken. Har de fyr? South State. Har de fyr? Gi meg den uten takk. Rull en til meg og de snill. Kent, Prince, Benson and Hedges. Lucky Strike. Radioresepsjons store sigaretttest. Jeg må telle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8... På en forløpig 9. plass havnet altså Petterø lyseblå pakke. Petterøs lyseblå pakke. 74% fikk den, og det ganske bra det altså. Ja, det, Det helt... Det helt altså, hadde du fått det resultatet der på en heldagsprøve, for eksempel, ja. Så hadde I hvert fall jeg vært fornøyd. Ja. skal jeg si en ting til? Nei. Tore, vær så god. Vi har fått inn sigaretter fra en av våre lyttere. Mm. Han heter Erik. Hei, Erik. Han vekt. Han har skrevet et brev sammen med disse sigarettene som han har sendt oss. Mm. Og jeg leser fra det brevet nå. Det står, god dagens godt folk. For noen uker siden var jeg på tur I Midtøsten, I Hebron I Israel, det var der foreldrene til Bjarte var på bryllupsreise, møtte jeg på en gammel mann som eide en liten butikk like utenfor sentrum. Jeg ble med inn, og jeg fikk se mange kjortler henge fra taket. Jeg kjøpte en flott hvit kjortel for 50 shekel, 70 kroner, står det parentes. Gratulerer. Men det var på vei ut jeg gjorde den virkelige oppdagelsen, nemlig en pose hjemmelagede sigaretter. Som den trofaste lytteren jeg kjøpte jeg en pakke, som ikke kostet mer enn 6 shekel. Jeg hadde selvfølgelig sigaretttesten I tankene. Mm. Han har også sendt meg et bilde av seg selv I kjortelen. Han en kortklippt gutt som ser ut som han inne til førstegangstjeneste. Det ser litt ut som han tuller med han har kjøpt sigarettene. Han driver nok litt rann jøn eller ap med denne israeliten, men det får noe være. Sigarettene heter, altså, jeg vet ikke om det bare filter som heter det, men de kommet I en liten pose. De heter Silver Stone. Ja. Og tobakken ser mer ut som krydder, spør du meg. De må også brettes I enden slik at det ikke renner ut tobakk. Jeg synes det lukter, hvis jeg skal være helt ærlig og dette her, nå helt ærlig, det lukter litt kjønn av sigarettene Lukten for et snakksvein ja. Oi Det smaker ikke som noe jeg har smakt tidligere Oi fader, Rulland Det smaker Oi det, vet du hva, det ikke noe hasj Nei, det håper jeg ikke det altså. La oss ikke håpe det hasj For det jo ikke den store hasjtesten heller Men, det smaker sånn som dette, jeg vet jo at dette her ikke I Pakistan I det hele tatt, for det I Israel men det smaker pakistaner mat men det lukter jo så godt det, lukter, det en slags et snev av mentolsmak I den, synes jeg ja. En liten teori Jeg tror kanskje, jeg mistenker denne herren I denne butikken å selge disse sigarettene såpass billig, fordi han har vært og samlet sniper og så har han laget nye sigaretter nei, det det, for det smaker en mix Du skulle tappe røyken og bare rant alt Se på det, nei, det ser ut som organ jeg tror... Nei, dette her jeg skulle slå Dette her Men jeg synes det en god teori for nei, det, at... det lukter marihuana, det ikke kødd engang Det lukter marihuana, de sigarettene Har du greie på marihuana? Jeg greier på lukta Nei, det har jeg ikke greie på så... Jeg har ikke greie på det Men jeg synes det godt Men jeg enig at det virker som om det en sammensetning Av mange hundre tusen forskjellige sigaretter Og dermed også kan det virke som om Israeliten har plukket sneipe fra gaten Det har han nok, ass Han har plukket sig fra Nei Dette, åh Nej, det var man må si, lukten var tipptopp. Och si att han har plockat sig från detta det alltså hemmalagade cigaretter var vitsen med. Ja, men han har väl tobaksplantage där så pass varmt där att det går att dyrka tobak. Ja, men från nu av så röker jag inte något som inte kommer I färdig försäljda paket alltså. Det är så barnslig. Må inte röka allt. Men det var en morsom smak. Jeg gir den 67% det. Nei, ikke vær så snill. Jeg gir den 6-7%. Jeg gir den 6%. Så dårlig, dårlig. 6%? Jeg er nok der jeg er jo. Jeg skal gi den 10, for det var morsomt å prøve den. Det er morsomt å gå ja. I bar noen ganger. Jeg tror det finnes mye, mye bedre israelske sigaretter enn det her. Men det kan godt hende at det marihuana i den også. Vi kjente mentolsmaken. Vi kjente vanlig streit sigarettsmak. Vi kjente at det var tørr. Ja. Det, vi kjente marihuana-smak. Det tydeligvis en samling av sniper som han har laget. Da må jeg bare si til narkohundene på Gardermoen at dere har en jobb dere må gjøre. Ja. Og dere må gjøre den bedre. Hvis dere hører på narkohunder, så gjør den en bedre jobb. Vi skal regne litt på det, og så skal vi se hva Silver Stone får. Nå får jeg tror jeg har fått spontankreft. Du vil ta en til, jeg. Nei, Tore, ikke tull. Du, Bodsene, slapp av litt, da. Vi tar Eurythmics, vi, When Tomorrow Comes, i radioresepsjonen på P3, og husk at neste gang dere sender sigaretter til oss, det må være forseglet. Det må være vanlig. Det må ikke være forseglet. Nei, det må ikke være. Nei, ja. Jo, de må det. De må det. Ja. De må det. Ja, de må det. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Neida. Jeg tror ikke, hvis det var marihuana i de sigarettene, så tror jeg ikke det var nok til at det biter på oss. Det er for narkohundene på Gardermoen også, unnskyld til den ene gangen. Det var bare bitte, bitte små doser av marihuana. Det tåler alle. Ja, det skal man tåle. Ja. Hvis man først nyter sigaretter. Jeg tenker på å gå i hasjmarsj nå, jeg vet ikke om dere har lyst til å bli med på det. Nei, jeg går ikke med marsj. Nei. Nei, jeg har lyst til å prøve å slukke den OL illen, ja. Det tror jeg er mange som gjør det i samme åndedrag. Jeg tror det er mange av OL-illslukkerne som også går i hasjmarsjen. Ja. Det er bare en teori, altså. Det er nok helt riktig, det tror jeg. Takk for det. Men jeg har veldig lyst. Jeg synes det er så gøy når det blir så mye oppstyr rundt det. Ja, det er moro. Det er ikke noe moro lenger nå, vet du, egentlig. Nei. Nå må jeg altså, prøve å slukke den OL-flammen. Det er ikke noe moro med sport, da, er det det? Er det ikke det? Det er en egen gren. Men du synes jo ikke det? Sport var noe særlig moro i utgangspunktet? Nei, det er derfor jeg vil være med og slukke den greien. Nå har jeg sett at off-piste har blitt et egen idrett, så da kan jeg ikke skjønne hvorfor ikke OL-illeslukkingen kan bli da. Er det Marianne som snakker, eller? Ja, du merker hvor talefør jeg blir når jeg får meg litt knark. Jeg klarer å si knark. Nei, skal ikke være noe knarkeprogram, ikke tobaksprogram. Jeg kan si at denne grusomme sigaretten fra Hebron, Israel, har havnet på en tredje siste plass, like bak Kent. Men altså da, foran Prince First Cut og Petter Øs nummer tre. Prince er virkelig en allsidig produsent av tobakk, altså, som klarer å eie førsteplassen og samtidig være så langt ned på lista. Ja, det er helt grusomt og helt rart. Ja, imponerende, synes jeg. Ja. Kan du tra deg til topp fem nå? Ja, kom igjen, Steiner. Jeg glemmer til lunsj, ja. Jeg er så sulten. Da skal jeg slutte å ha bodsendet på her, da. Ja. Hva sa du? Hva var det som sa noe? Først topp fem. Topp fem. Unnskyld. Ja. Hvorfor det? Jeg tok det i sted. Det har ikke skjedd noe nytt på toppen der. Jeg fikk ikke med meg, for jeg var så immer i høy. Dette er ikke et sånt program i det hele tatt. Nei, jeg er veldig mot narkotika. Strengt veldig mot? Det er bra. Prince in the Summer på første plass, Salem på andre plass, Teddy uten på tredje plass, Newport Lights på fjerde plass og Blue Master på femte. Fysan, det er en super liste, altså. Ja, og hvis du har e-post, så send oss en sånn, og så skal vi sende listen tilbake til deg. Og hvis du ikke har e-post, så er det mulig å opprette det helt gratis på forskjellige steder på internett. Ja, det er helt gratis. Skal vi snakke noe mer om den sennepen? Nei, det snakker vi ikke noe mer om nå. Nei. Det har vi ikke tid til. Nei, vi bruker å snakke mer om sennep. Vi har inngått et veddemål om at Tore tror at bodsennep er helt glatt, mens jeg mener at bodsennep har små partikler i seg. Ikke små partikler, men små klumper da. Små svarte klumper av sennepsfrø. Ja. Så det er greit. Jeg får vite i morgen hva resultatet blir, og det er stor uenighet blant dere. Ring din bookmaker. Ring din bookmaker, ja. Dette her er Alexandra Quartet. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Moby, Natural Blues i radioresepsjonen på NRK P3. Hvordan synes du det har gått i dag, Kjøstheim? Jeg synes det har vært en ganske fin sending, men det har vært også en typisk mandagssending. Vi kan bedre enn dette her. Det kommer seg i løpet av uka. Mm. Og i morgen er det jo super tirsdag. Det stemmer. Det stemmer, og da det pleier å være høydepunktet for mange. Ja. Det er mange som, har jeg hørt, lurer på om vi snakker sant. Skjønner du hva jeg mener? Ja. Altså, når det, så, akkurat som dette brevet med disse sigarettene fra Hebron i Israel, er det sant eller har du bare finnet det på? Vi finner veldig sjelden på sånne ting. Så jeg kan forsikre dere om at det er sant at disse sigarettene vi i dag har testet fra Hebron i Israel, altså Silverstone, er ekte sigaretter sendt inn fra en, ja, en velmenende lytter da. Selv om vi mistenker at vi har røyket både sniper, kjønnshår og marihuana i løpet av den sendingen, så er det altså ekte. Og det er også sant at mor og far til Tore og Steinar var på bryllupsreise på Ibiza. Hvorfor skulle vi finne på det, liksom? Ikke sant? Ja, hvor ligger humoren eller underholdningsverdien i det, liksom? Nei, ikke vet jeg. Nei, ikke vet jeg heller. Tore, hvordan synes du det har gått i dag? Jeg synes det har gått som forventet. Det ble vel en, var det jeg glemmer alltid hva jeg har sagt, men jeg etter vel på en 3 eller en 4, ja. Og det synes jeg vi har klart å oppfylle tilgangs. Ja, tror jeg så. Men som jeg sa, i slutten av uka så tror jeg helhetsinntrykket vil være en sterk femmer til alle dagene. Men da man må man liksom ha fordøyd det litt, akkurat som en god roman. Og for du mener at disse sendingene her blir bedre med tiden, liksom? Nei, men i det du tar med de sendingene som resten av uka, okay, ja. Som kommer til å bli mye sterkere enn denne, så vil det alt i alt bli en bedre uke. Vi har altså et veddemål gående, hvorvidt bodsennep inneholder små prikker eller ikke. Det skal vi ikke borti. Prikker, svarte sennepsfrø. Ikke full, altså ikke ikke full-size sennepsfrø, for det er, du var ikke med i det helt tatt i denne lille diskusjonen vår. Så, du, men da, så vidt jeg forstod, så var det snakk om var det små klumper. Ja. De kan være svarte klumper, ja. Svarte klumper, ja. Bittesmå svarte klumper. Men svaret på dette, det endelige svaret på dette får vi i sendingen. Og dette er noe vi gjør helt konsekvent for å holde lytteren der, sånn altså at de skrur på i morgen klokka 10. For at de skal få høre resultatet, og hvem som har gått seirende ut i denne sennepsdebatten. Og hvem som har tapt og må slikke skoene til den andre. Det har vi lært på Norsk Markedsføringsskole. Det er vi ikke har gått, men vi jeg setter i katalogen at vi kan lære det der. Vi skal slutte av med sjokkmaskin og softgun MP5, vi som vanlig. Jeg vet ikke, er det noen som ikke har fått den på en stund? Jeg har fått den masse. Ja vel. Oi! Bjørte fikken! Skulle du skyte, Tore? Sånn rapping tror jeg heller ikke er lov. Bjørte fikken. Nei, det er ikke lov. Skyte, men, ikke family, fordi det er mandag. Skru av, ta av den røde proppen. Skulle futural som er foran. Det var ikke bare heller. Nei, det var vanskelig, det. Skal jeg skyte en skremmeskudd? Nei, slutt, da. Var det ikke noe pent gjort, da? Det var ikke pent gjort i det hele tatt. Det var litt overraskende. Ja, det var litt overraskende. Gå inn på nrk.no/podcast for å laste ned vår populære podcast, eller gjør dette via iTunes eller et annet nedlastningsverktøy som jeg ikke kjenner til. Vi sier takk for i dag og ønsker Kenneth Torkil hjertelig velkommen til Eteren. Dette her er Madrugada, What's on your mind? Ha det bra! Ha det bra! Ha det bra! Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.